Antonio Gaudi, et spansk arkitektikon. He's very unique. There's nothing in Spain like that. Gaudis påvirkning på Barcelona syns overalt. Gaudi is a genius. Gaudi is a cultural icon. En mann som levde sitt liv I skyggen, etterlot denne rike arven. Den 10. juni det 80 år siden han gikk bort. Gaudis Barcelona, lørdag klokken 20 på Viasat History.